حديث 131 عن أنس رضي الله عنه كيس أنس خده جرازبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه پیغمبر خود صلوات خود لبن وقت سر خود تراشی و مناسکا ما چوب عمره چوب حج یا پیغمبر صلوات خود سر بن وقت سر خود تراشی کان ابو طلحة اول من اخذ من شعره اول کس شمیت پیغمبر بخوار گرتین و راکرین صلی الله علیه و سلم ابو طلحة بو و نمیت پیغمبر صلوات خود سر بن هاتا توزیع کرن هر صحابیه که هندک بخو برن اول صحابی بخو هندک برین ابو طلحة بو